زلیدون کی بیادا مخیات نراولو نور خبر آگلی خوی نظری نسمات فاتبعه شهاب ثاقب ندا پا حقیقت کی دلیل عقلیه دی پا دی خبر بانے چی ان الہکم لواحد ستاسو معبود و مددگار یو دے یو ولد نو دے دلیل شو رب السماوات والارض اگر رب دے دا اسمانونو و دزمکی تربیت دا اسمان و دزمکی دا دے چی دا کم وقت نا اسمانونو موجود دی و زمکا موجود دا نو ترو سا پاکی فرق رانگی و نبراشی تب قیامت ترو دے پوری دا سی بل سوچتا با دنیا کی نا دے وجن اللہ یاو دے وما بینهما وغا چی پمیند دے دوارو کی دی و رب المشارق او رب دا مشارقو پمیند کے اللہ خلام پیدا کردے دا کنا دزمکی و دا اسمان پا دے میند تاسو گو رہے مارغان پا کی گردی وست کم مصنوعی مخلوقات او انسانانو جو کردی جازون پا کی گردی او دا سی دیر مخلوق تا چی پا دزمکی و دا اسمان پا دے میند کردے ما بینهما لکه مونږ هم د ځمکې او د اسمان په منځ کې لکه یو طرف ته زمونږ ځمکه ده او بل طرف ته زمونږ اسمان دی د دې ټولو مالک او رب الله دی و رب المشارق او رب دی د مشارقو رب د مشرقو هم الله دی رب د دواړو مشرقینو هم الله دی او رب د ټولو مشرق مشارقو هم الله دی انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب دا بل دلیل عقلی یقینا مونږ ښایسته کړی دی اسمان د دنیا په ښایسته ستورو باندې سوری اللہ دا اسمان دا پارا خیص گردولے دا غی دا پیدایش یو حکمت داشو دویم حکمت داشو وحفظا من کل شیطان ماردو او دا پارا دا حفاظت دا ہر یو شیطان سرکشا مارد دا تمرد نرے او دا صفت دی شیطان دے دی شیطان خپلا مانا لروالی دے عربی کیوی شیطانا اے باعودا دا سڑے دیر لرش نو شیطان چاہتا ہوئی آغا ابلیس چی دا اللہ دا رحمت نا دیر لر شوی دور لر پا مخلوق کے بل سوگ نیشتا او شیطان دا چونکہ رنبے نا فرمانا دا اللہ دے اسمانو نو کی چی اللہ و تاوی سجدو کا او دا سجدو نکلا نو زکی والا نم کی خود شیطان خپل نم مفسرین ہوئی دا بل دے وکلو ته شیطان وی وکلو ته ابلیس وی ابلیس نا امید او شیطان د الله د رحمت نه لری شوی ماره د سرکشه ده کردن لوی سرکشه بل نو د الله مخ ته ودریدل د الله د حکم ماتول د الله حکم نه منل او بیا دا الله سره دا خبره کول زما د ستا په ذات باندې قسمی چې دا انسانانو چې تا په ما باندې غوره پیدا کړ دا به زه گمراه کوم تحت نکن ذریته د دد اولاد جڑی بغوسم دا لوی سرکشی و کنه دین لوی سرکشی بلشتا د دی وجنه دو په تکبر کې د شیطان نه لوی بل څوک نشته دا الله حکم ماتول او بیا الله ته دا ویلو چې ستا دا بنیان به گمراه کوم چې سور زما وسی الله وتو زه دانتی رخصه ما د خانه او تخپل سواره او پیاده اوس غلې وبدی باندې چې کوم زما بنیان دینو باغی ستا زور نه چلیږي لا یسمعونا الى الملائ الاعلى اغوګ نشی کې خو دې غړلې او چته تا ملائ اعلى الله به خبر کو جبريل علیہ السلام الله به یو خبر کو بر ملائکو ته چې کوم بر دې الله سره نږدې دي دې ټول اسمانونو کې به یو आवाज څنګه به شو حدیث کرا دي نو ټول ملائک به هوش شو چکله په هوش کړل نو د بر ملائکو نه به تاسو کوم ماذا قال ربكم تاسو رب صح حکم کو غیب او توی دخی خبر ویلی قالو خیر دا خبره برا کوز شو تمام ملائکو به اوریدا د ملائکو په ذریعہ باندې بزمه کې تم را کوز شو نو شیطانان با بر ناستو څوک به یو غټ کې ناستو څوک به بل غټ کې ناستو غیب دا خبره اوریدی چې نن بپلانی دے کے باران کی گی نن بپلانے کلے تباہ کی گی سیلاب بپرازی زلزلہ بپرازی اغیب دا خبر دا غزین رواقستا از مکی تبا راکوزر شو نخپلو ایجنٹانو لبے ورکلا اغیب او سر نور درو یو در که پیونکاری بے پکی اخلا لوی بدتی شیطانو خوا هغه چې کوم خبره به و اخو به وکنه اوس که پاغي باندې یې صبر کول نه بیا هم سو پاغي به دغه سر نور خبره او یا یو ذکرې یو رښتیا او یا دروغ دا به دغه یو چلی د ټول بریښه شو لا يسمعون الى الملأ الاعلى تاسو دې ملو کې کتلې او سړی په دار باندې تور ساده چولی او تا ته وی پلان خیر علی لانی زین علی دا شیطانان خوری په دې ملک اغي یو خبره ووري نو چې څنګه ووري دا خپل مشر لرو رس هغه نومه وغار سره تا مخې ته کی دي دا خلکو د برنه به شیطان را روانو او هغه به دې جنټان لرو رس نو خبره به وتاو کړه الله وی نن خوګ نشي کې خو دې بار او چې کله دې زیدلا چې دا زغوا کې دمه نو وی قذفونا وشتیشی من کل جانب ده هر طرف نه دحورن ده پارا درتنی ولهم عذاب واسب اور دی ده پارا عذاب ده میشا دائم ذکر یو مشرکی چه پخپل یو سڑه مشرک ده او بلغه ده جتول دنیا پا شرک بانی راوارو لا دا ده عذاب ده نخلصی گی ولهم عذاب واسب دی ده پارا عذاب واجب و لازم ده و طول مروی الا من خطف الخطفتا مگر آغا سوکو چه اغر اوچه تکڑایا و کلیما دا برنا فا اتبعهو پس اولگی دو پا دا پسی شهابون ساقبو یو ستور زلیدون کی کل چه دا قرآن وحی شروع شو نو شیطانان بن شو تو لالو شکایتی وکو ابلیس بابا دا چه منگا خمخ کی خاتو و دیر آسانا و منگا او اس منگا چه کل خیجو ننشو خاتے ملیک و سر استوری دی او شغلی و سر او منگا اولی خطه نشو چه کم یو خیجی نو آغا مر شی بس وزی خبری بام او ریدی آغا خبری وست نشو او ریدی سو چلو کو ابلیس و تاوی رازه کی نمشوره کو نو کسان مقرر کرده یو دیده پارا شلتنا دبل دیده پارا سلتنا دبل دیده پارا ددینم سیوا چه تانسو لان شو پده طول دنیا کی اگر دی سو چل شوی دی ارض ہے کہ جنوی خبری نو ماتا اگا واپس نو دا ٹول لالو گردی دو نو حجاز ترالو او پا حجاز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکیه او دا طائب پا دی مینس کی یو کند دا وادی نخلا بطن نخلا پا اگه که نبی علیہ السلام پا منزبانی ولار دے و قرآن ہوئی نو دی ڈلی قرآن واری چا قرآن سنگا واری دن یو خو پا دی که انقلاب را گی اگه زان لی ایمان رولو خو ابلیس د دین هغه خبر کو چې نوې خبر داده چې په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی هغه داوا کړی د نبوت او هغه وی ماته د بره نه قران راضي وحی راضي ابلیس پوه شوی بس هغه تر مخ کې ناس دا معلومات چې یو نبی اخر الزمان به پیدا کیږي د ټولو انبیا وخت پته و ځکه چې وخت په وخت باندې پیدا شي او هغه په دنیا کې هر یو نبی باندې شیطان خواري کړی و او داغه په مرګ روانه هغه وی زپو شموس اندازو لګی چې قران دنیا ته شروع شو چې قران شروع شو نو وس غلطه خلقو برنه شي خته ملک په دې جناتو باندې پابندي ولګی دا چې تاسو هغه طرف ته نشئ تلی او کزې نو بس ځان لبکار ګوره تباکی کې به شیطان او داغه مرګری ځان تباکی په ځان باندې اور بلکی در دې د پاره چې دا غیدا غلطه خبره او شرک او خرافات او دا شبهات په دنیا کې خارش هغه د پاره دی ځان سیزي د دوه مرګره ځان سیزي دا لخکری دي او یو صفه جوړ کړی دی او په بره باندې روان دي اسمان ته رسیدلی دي شیطان ورته دا خبره خسته کړی چې تاسو بدا کوئ دا د هغې نوکري ده لګیای تاسو ګور نه بری دنیا کې باطل لپاره سوره لخکری دي او هر سړي د تنخواه مقرر ده څوک یې ولې ورکوي دا د اسلام دشمن یهودي ولې ورکوي نو سوارے والے ور گئی وہ کروڑوں روپے غیر دے دے پارا خرچ گئی چھ دنیا کی زموں گا را دین خورشی او دین اسلام کم شی مومنان مسلمانان کم شی یہودیان او نسوارا سیوا شی غیر دے پارا پورا کلی آبادی سڑکوں نے دلے جوڑی نہروں نے دلے اباسی پھولوں نے دلے پخی سن کے غیر پورا تنظیموں نے جوکڑی دے دے پارا تا او ابلیس او شیطان دا یو شیر شیطان د دې لپاره چې غلطه خبره ووري او هغه دنیا ته راو رسي او هغه سره سل دروغ یو ځای کې هغه په دنیا کې خوارشي هغه په دې باندې لګیا دی او دا بنیانو کې شیطانان د دې لپاره لګیا دي چې يهوديت او نصرانيت په دنیا کې څنګه خوريږي. دا زاړه دینونه وو، دا زاړه کتابونه وو، او دا زاړه پیغمبرانو زمونږ را ټولو نه مخکې وو. يهوديان او نصارا په دې حسد کې لګیا دي چې قرآن او قرآن والا دا ولي مخکې شو، دی ولي دوره شهرت وکړو، دی الله ولي دوره فضیلت ورکو، ظالم الله ولا ورکو، مخلوق کی خواله شان دی ورکړي. الا من خطف الخطفه، مگر چا چې روجه تکړایا او کلمه فاتبعه پس پلګي په دپسې شهاب ثاقب، یو شغلا زلیدون کې دی وسوځي. فاستفتهم، الله پیغمبر ته وی تاسو کر دینا اهم اشد خلقا، آیا دی ډیر سخت دی په پیدائش کې، ام من خلقنا، او کنا غسوک چې مونږ پیدا کړی دی. ته سخت یو کاسمان سخت، ته سخت یو کنا د غرونه سخت. ان خلقناهم من طين لازب، یقینا مونږ پیدا کړی دا انسانان دا خټی لارجنینا. خلقناهم من طين لازب، د دې سره یو به یو ذکر، او د دې سره نور مواد هم یو ذکر. لکه څنګه چې زمونږ فلسفه والوی انسان پیدا شوی دا عناصر اربعه او نسلور سیزونه دي، اگ پانی مټی هوا، دا ټول چې را یو ذکر نو دی واغل یو شبه پرې خو دو سو وخت باغی باندې ولګیرو نو هغه خټه لږه غوندې خمبیره شو، هغې کې سلیخ پیدا شو د هغه ګلو سره. من سلسال من حمائم مسنون، صورت الحجر کې تیر شو، وچه خوره حمائم مسنون خمبیره شوی هغه ګلی شوی، نو چې یو شی واغ ګلی شي نو په دې کې سلیخ راشي. لازم به وده ځکه وي، یقینا مونږ پیدا کړی دی لرا من تین لازب، داغه خټې لاړ جنینا. بل عجبتا، بلکې تو ناشنا غنی، تدیدا انکار دا دیدا مقابله د انبیا او سره او د اولیا او سره او د الله توحید مقابله. ويسخرون، او هغه خنداګانی کوي. پیغمبر ته ناشنا غنی، مخاطب ته ناشنا غنی دا خبره. ويسخرون، او هغه مسخری ټوکی کوي. واذا ذکروا لا یذکرون، او کله چې دی تفن او نصیحت اکڑی شی دا اللہ پا کتاب او پا توحیدو، لا یسکرون دی عبرت نحاسلی. و ایدا ذکرو لا یسکرون، دا اللہ صفتو ندچا کئی مکی والا مشرکان چی دا غی حالت دار جوائی و تا قرآن دشوی و دروازی، دا صفت نن ندر پا مسلمانانو کی، خوپا نم مسلمانی دا گنا. کم ملک قرآن نشتا، او کم ملک در سنا و دا قرآن تذکری نشتا، او پا کم جبا کی نشتا، او عبرت پا سوک حسری لا اسکرو. و اذا رأو آیتان، او کلا چی دیوینی یو آیات یو دلیل و یو معجزہ استسخرون، ناغی پور خندہ و مسخری کی. وقالو اوائی ان هذا الا سحر مبین، نردہ مگر جادو خکارا. سنگ چی فرعونیانو فتو لگولی پا موسیٰ علیہ السلام او داغه په کتاب باندې او داغه په مساله باندې چې دا سحر دی او جادو دی، هغه فتوا د موسی علیه السلام نه رسو، په عیسی علیه السلام باندې ولګیده، د عیسی علیه السلام نه رسو په پیغمبر باندې ولګیده، په قران باندې ولګیده. ا اذا متنا و کنا ترابا، دا مشرکین د پاره زجر دی. آیا کله چې مونږ مړ شو، و کنا ترابا نو شو خوري و عظام نو وډوکی، ا انا لمبعوثون، آیا مونږ به بیا هم راپورته کولی شو؟ دا و تعجبه او ناشنا ښکارېده د هرې زمانې مشرک ته. او آباؤنا الاولون، او هغه مشران زمونږ ړومبني. قل نعم، ته ورته ووایه آو، یو به نه پاتې کېږي. و انتم تاخرون، او یا به تاسو ذلیله او رسوا. فانما هی زجرة واحده، دوره وخت به پکې نه وي، بېشکه دا به یو شړق، زجرة واحده، یو آواز دے خوچ اللہ اسرافیل تووی چغہ کا. فَإِذَا هُمْ يَنْدُرُونَ، ناسا پا دی با گوری، اگر سنگا چی دنیا کے انسان یو بلتا گوری چی دا زمگر دنیا جون دے و منگا پاکی جون دیو، شپا کی گی و رسکی گی و منگا کسب کو و خرو کلو دو کلو ویخ، متق قصی با یو بلتا گوری. وقالو، او دی با دغا وقت کیو، یا ویلنا، های افسوس دے منگ لرا، هذا یوم الدین، دا غر ود دا قیامت اگر وہ دبدلی چ اللہ مقرر کر دے گا دادا، ہاذا یوم الفصل، دار ود داد فیصلے ود جدا ہے، دا کافر او دا مسلمان په منځ کې به جدایی راشه او پخه جدایی بیا بیا به نه یوځای کېږي. نن خو یو ځای په دنیا کې، یا یو ملک او یا بل ملک او یا په یو ملک، خو په دې یو ځمکه باندې ګرځي، نه سبا به دا جدا شي، نه به دا ځمکه ځمکه پاتې شي، او نه به په دې ځمکه باندې خلق یو شان پاتې شي. دار و داد بلتون الذي ها كنتم به تكذبون، چې تاسو پاغی بانے دروغ وی، تاسو دا نہ منل. آپ بیا اللہ احوال ذکر کی دو دی مشرکان والصافات صفا، گوادی یغا ملائک سب تڑن کی پس سب تڑل سرا، فزاجرات زجرن پس گوادی اغا رٹن کی ملائک یا شڑن کی ملائک، وریض اللہ راپ شڑل سرا، فالتالیات ذکرن پس گوادی اغا لوستن کی ملائکو، ذکرن کتاب دا اللہ لرا وحد اللہ لرا، ان الہکم لواحد پدی خبر ابانی چستاسو مددگار یو دے، رب السماواتی والاردو رب دے دا سمانونو دزمکی وما بینهما، او دا غصر چپا میند دی دوارو کی دی، و رب المشارقو او رب دے دا تمام مشارقو، انا زینا السماء الدنیا یقیناً منگا خیست کرے دے اسمان دا دنیا بی زینتن الکواکبو، پا خیست سورو، و حفظاً او دا پارا دا حفاظتا من کل شیطان مارد دا ہر یو شیطان سرکشنا، لا یسمعون الى الملئ الاعلا غوگ نشکے خودے غوگ سارن نشکو لے غڑلی اوچتے تا، و یقذفونا وشتیشی دا شیطانان من کل جانب دا ہر طرفنا، دحور اند پار د شړلو د رټلو، ولهم عذاب واسب اور دی د پار عذاب د همیشه، الا من خطف الخطفه مگر اغه سوک چې اگر اوچه تکړه یو کلمه، فاتبعه پس اولگی په د پسې شهاب ثاقب یو شغلا ذلیدن کی، پس تبتهم پیغمبر تپوسو کر دینا اهم اشد خلقا آیا دی ډیر سختی په پیدائش کې، امن خلقنا او کنا غسوک جمونگا پیدا کری دی، انا خلقناهم من طین لازب یقینن مونگا پیدا کری دی لرا داغی خطی لار جنینا، بل عجبتا بلکی تناشنا گرنی دی دا انکار او کفر، ویسخرو نواغی خنداغانی کری، ویذا ذکرو او کلچ دیتا فنو نصیحت ورکلیشی، لا یذکرو ندی عبرت نحاسلی، ویذا را او آیتان او کله چوینی دی دا یو معجزه یا ویات، یستسخرون نو خنداگان او ټوکیږي پاغي پوری، وقالو او وایدین هاذا نر دا الا سحر مبین مگر جادو خکارا، اذا متنا و کنا ترابا آیا کله چ مون مړشو، و کنا ترابا نو شو خوري، و عظامنا و دکی ائنا لمبعوثون آیا مونږ به بیا را پورته کولی شو، او ابا اون الاولون یا پلاران زمونگا رنبانی، قل نعم تورتوایا آو، و آنتم داخرون و یا و تاسو زلیلا، فا انما یا زجرتون واحدا بیشک دا بشرق یو، فا اذا هم ینبرون پس ناساب دی بگوری یو بلتا، و قالو دا بوایا ویلنا حی افسوس دی منگ لرا، هادا یوم الدین دا غروز در بدلی دا غروز در قیامت، هادا یوم الفصل دار و دار جدائی و دبیلتون الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ آر و دو چه تاسو دروغ جنو لدی لرا